به خیر کوچولو. به نام خدا و سلام. سلام به شما بچه های نازم، حال احوالتون خوبه؟ امروز چی کارا کردین؟ به بزرگترها کمک کردین؟ آفرین آفرین. شما فکر میکنم همیشه به اعضای خانواده و دوستاتون کمک میکنین. خب دیگه من نمیدونم چی بگم، از بس گلین، از بس خوبین. بریم سراغ یه قصه خیلی قشنگ. تو این قصه ببینیم بالاخره یه سنگی که توی رودخونه گیر کرده کنار میره به کمک حیوانات توی رودخونه یا نه. باشه، اسم قصه‌مونم اینه، سنگی در رودخانه. براتون بگه توی یه جنگل زیبا و سرسبز یه رودخونه آروم بود. این رودخونه از وسط جنگل میگذشت، اما یه روز رفت و آمد بیشتری تو این رودخونه به چشم میخورد. مایای کوچولو با رنگای قشنگشون به سرعت شنا میکردن. لاک‌پشتای بزرگ لاک‌های سنگینشون رو تندتر از هر روز به این طرف اون طرف میکشوندن. حتی قورباغه‌های سبز هم سریعتر از هر روز شنا میکردن. علتش هم سنگ بزرگی بود که شب پیش وقتی همه حیوونا خواب بودن جلوی مسیر رودخونه رو گرفته بود. حیوونا همه از وجود این سنگ خیلی ناراحت بودن، چون سنگ جلوی راه اونا رو بسته بود. اونا وقتی مطمئن شدن که سنگ سر جاش محکم شده و تکون نمیخوره، فکر کردن تا راهی پیدا کنن. ماهی ها همه یه گوشه جمع شدن، لاک‌پشت‌ها گوشه دیگه ای رو انتخاب کردن و قورباغه های سبز هم از آب پریدن بیرون تا با کمک هم یه راه حلی پیدا کنن. بالاخره ماهی بزرگ قرمزی جلو رفت و گفت ما ماهی ها تصمیم گرفتیم با کمک هم دیگه این سنگ بزرگو کنار بزنیم. بعد همه ماهی ها شناکنان به سمت سنگ رفتن، با بدنهای کوچولوشون به سنگ کوبیدن تا اونو تکون بدن. ولی خیلی زود تفلکی ها خسته شدن و رفتن کنار. بچه های من، سنگ حتی یه ذره هم از جاش تکون نخورد. لاک‌پشتا که از اول هم میگفتن این ماهیا ضعیف و کوچیکن و نمیتونن کار به این بزرگی رو انجام بدن، با دیدن این منظره شروع کردن به خندیدن. البته کار درستی نیست. لاک‌پشتی که از همه بزرگتر بود جلو رفت و گفت شما ماهیا نتونستین این سنگو کنار بزنین، اما ما لاک‌پشتا این کارو انجام میدیم. بعد همه لاک‌پشتا شناکنان به سمت سنگ رفتن و لاک‌های محکمشون رو به سنگ کوبیدن تا اونو تکون بدن. بچه خیلی زود لاک‌های همه اونا درد گرفت، اما سنگ حتی یه ذره هم تکون نخورده بود. قورباغه های سبز و بازیگوش با دیدن لاک‌پشت ها و صورت های اخموی اونا شروع به خندیدن کردن. بعد بزرگترین قورباغه جلو رفت و گفت ما از اولم می دونستیم که نه ماهیا و نه لاک‌پشت ها هیچ کدوم نمی تونن این سنگو کنار بزنن، چون تکون دادن اون فقط از دست ما قورباغه ها برمیاد. و بعد همه قورباغه ها شناکنان به طرف سنگ رفتن و شروع به هول دادن اون کردن. خیلی زود دستای کوچولوشون خسته شد و درد گرفت، در حالی که سنگ بزرگ حتی ذره‌ای هم از جای خودش تکون نخورده بود. حالا دیگه همه اونا ناراحت و نگران کناری ایستاده بودن و به سنگ نگاه میکردن و فکر میکردن هیچ وقت نمیتونن اونو بردارن. در همین موقع ماهی کوچولوی باهوشی شناکنان جلو رفت و گفت ما ماهیا به تنهایی نتونستیم این سنگو تکون بدیم. لاک‌پشتا هم نتونستن. همینطور قورباغه ها. اما شاید اگر همکاری بکنیم همه با هم، بتونیم این سنگو از سر راه رودخانه برداریم. عزیزای من، همه قبول کردن. هم ماهی ها، هم لاک‌پشتا، هم قورباغه ها. اطراف تخت سنگ پر از حیوانایی شد که تلاش میکردن سنگو تکون بدن. بچه ها، خیلی زود سنگ از جای خودش تکون خورد. غلطید و غلطید و از سر راه رودخونه کنار رفت. آب دوباره به مسیر قبلی خودش برگشت. صدای خنده و شادی ماهی ها و لک‌پشت ها و قورباغه ها همه جا رو پر کرده بود. خیلی از کارا رو ما به تنهایی نمیتونیم انجام بدیم. بله، اصلا شدنی نیست. و دیدین این سنگ بزرگ با کمک حیوانات توی رودخونه چقدر قشنگ برداشته شد و آب به مسیر قبلی خودش برگشت. هزاران آفرین به ماهی ها، لک‌پشتا و قورباغه ها. هورا هورا. خب، خدا نگهدار تا فردا شب.